يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد عفيفي محمد بن عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى: مع أن المسلمين لو قاتلوا أعداءهم في مثل هذا الوقت pamoja na kwamba waislamu lau wangepigana na maadui zao katika mfano wa wakati huu, la dhafiru bihim, wangewashinda. Hii kipindi cha Hudaybiyah hiki wakawa wanazuiliwa wasiingie Makka, na hali ya kuwa wao wako 1400 1500, wangeamua waislamu wasimame wapigane na maadui zao hapa, basi maadui wangeshindwa. Maadui maa anna almuslimin, pamoja na kwamba waislamu lau qatalu a'da'ahum fi mithli hadha alwaqt, lau wangepigana na maadui zao katika mfano wa wakati huu, la dhafiru bihim, wangewashinda. Walakin kaffa Allahu aydi almuslimin an quraish, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliizuia mikono ya waislamu dhidi ya makuraish. Wa kaffa aydi ya quraish an almuslimin, na akaizuia mikono ya makuraish dhidi ya waislamu. Kai la tunhaka hurumatu bait, si ikavunjwa heshima za alkaaba, alladhi arada Allahu an yakuna haraman amina, ambayo Allah amekusudia Allah iwe ni haram yenye amani. Fuyuqidu almuslimuna min jami'i alaqtari da'aima ukhuwatihim fihi, wanathibitisha waislamu wote, wanathibitisha waislamu katika miji yote nguzo za udugu wao. Kai la tunhaka hurumatu albayt, kwa ajili zisivunjwe heshima za alkaaba, alkaaba alladhi alkaaba, ambayo arada Allahu amekusudia Allah an yakuna haraman amina, kuwa ni haram yenye amani. Yuqidu almuslimuna, wanathibitisha waislamu min jami'i alaqtari, kutoka katika miji yote, da'aima ukhuwatihim fihi, nguzo ya udugu wao katika hiyo haram au katika hiyo alkaaba. Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Allah subhanahu wa ta'ala kazuia fakutokea vita bali. Thumma amarahum alayhi salatu wassalamu bin nuzuli aqsa al-Hudaybiyah, kisha akamrisha mtume alayhi salatu wassalam kushukia sehemu ya mwisho ya Hudaybiyah. Wa hunaka, na hapo, jaa Budayl ibn Warqa, akaja Budayl ibn Warqa al-Khuzaiyu rasulan, hal yakuni mjumbe, min Quraysh, kutoka kwa Quraysh. An sabab yasalu an mas an sabab maji'i almuslimin, akiwa anaulizia sababu ya kuja waislamu. Mmekuja kufuata nini nyinyi waislamu? Mmetoka Madina mmekuja huku mfuata nini? Yasalu an sabab maji'i almuslimin, anaulizia sababu ya kuja waislamu. Fa akhbarahu alayhi salatu wassalamu bimaqsadi, akamwelezea yeye mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu makusudio yake. Kitu gani makusudio yake ni nini? Falamma rajaa Budayl ila Quraysh, aliporejea Budayl kwa Makuraish, wa akhbarahum bidhalik, na akawaelezea wao hilo, akawaelezea kwamba Muhammad na watu wake wanasema kwamba wamekuja kwa ajili ya kufanya umra, hawataki vita. Walipomuelezea hilo, alipowaelezea hilo, lam yathiqu bihi, hawakumwamini. Liannahu min Khuzaa, kwa sababu yeye anatokana na kabila la Khuzaa, kwa sababu huyu Budayl bin Warqa anatokana na kabila la Khuzaa, almuwaliyati lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Khuzaa wenye kunusuriana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabila la Khuzaa waliingia mkataba wa kunusuriana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwaona huyu ni katika watu walio kabila lake limeingia mkataba na Muhammad. Hawa sasa maneno haya pengine ataka kumtetea tu Muhammad kwamba amekuja huku si kwa ajili ya vita. Liannahu min Khuzaa'ata almuwaliyati li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye Budhail anatokana na kabila la Khuzaa, Khuzaa wenye kunusuriana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kama kanat kadhalika li ajdadi, kama lilivyokuwa hilo kwa babu zake, kama kanat kadhalika li ajdadi, kama lilivyokuwa hilo kwa babu zake. Waqalu, na wakasema, ayuridu Muhammadun an yadkhula alaina fi junudihi mu'tamira, hivi anataka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingia kwetu sisi na majeshi yake, pamoja na majeshi yake, hali ya kufanya umra. Tasma'u al-arabu, kisha watasikia waarabu, annahu qad dakhala alaina anwatan au unwatan, kwamba yeye ameingia kwetu sisi kwa nguvu. Waarabu watingia, watasikia habari hizi kwamba Muhammad amekuja kwa nguvu, ameingia, tutaonekana sisi wanyonge sisi. Wa bainana wa bainahu min al-harbi ma bainana, na hali ya kuwa kuna kati yetu sisi na kati yake yeye vita ambavyo viko kati yetu. Wa bainana wa bainahu, kuna katika, na hali ya kuwa kuna kati yetu sisi na kati yake yeye, min al-harbi, vita ambavyo, min al-harbi ma bainana, vita ambavyo viko baina yetu. Wallahi la kana hadha abada, wa apa kwa Allah haliwi hili milele, la kana hadha abada, haliwi hili milele. Wa minna aynun tatruf, na hali ya kuwa liko kwetu sisi jicho linalopepesa, maadamu tunapepesa macho bado tuko hai, hawezi Muhammad kuingia hapa. Yatrif au yatruf, تطريف طريف يطريف مودا وكوا كنا كنت سيسي جيتو ننبيبسا. ثم أرسل حليس بن علقمة سيد الأحابيش وهم حلفاء قريش, كيش وكمتوما حليس بن علقمة أم بين نبوانا ومحبش ناو نوات وليكولا كيابنا ما قريش وهم حلفاء قريش nao ni watu waliokula kiapo na Makuraish au Ahabish. Falamma raahu alayhi salatu wassalamu qala, wakati alipomuona yeye mtume alayhi salatu wassalamu, alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, hadha min qaumin yu'adhimuna alhadi, huyu Hulais huyu ni katika watu wanaoadhimisha wanyama wa hidaya, wale wanyama wanaotolewa katika haram. الهدي معكوفا والهدي معكوفا ولو نعم وهداية هو كتك واتو ونو عظميشا ابعثوه في وجهه حتى يراه وبلكيني بلياك كتك وسواك إلي أواني ووكيني ونعم وين وكتين جنبالي أكيد يولي أتواونا وما نيني مكوجك وجلي عبادة نهو كتك واتو ونباو جمازاك ونعظميشا ونعم وهداية. ففعلوا وكفانيا هيفو, واستقبله الناس يلبون نوكم وكم بكي يواتو هل يكون ونسمى لبيك اللهم لبيك, يلبون من التلبية واتو ونفنى ونلت تلبية ونسمى لبيك اللهم لبيك اللهم لك لبيك. فلما رأى ذلك حليس رجع, Hulaisi alipoyaona hayo alirejea. Wakati alipoyaona hayo Hulaisi alirejea, waqala subhanallah, akasema ninamtakasa kumtakasa Allah, ma yanbaghi li haula'i an yusaddu, haitakikani kwa watu kama hawa, kwa watu hawa kuzuiwa. Ma yanbaghi li haula'i an yusaddu, haitakikani kwa watu hawa kuzuiwa. أتحج لخم وجذام وحمير ويمنع عن البيت ابن عبد المطلب, هيفي ونهيجي وات وكبيلة لخم نوات وكبيلة لجذام نوات وكبيلة لحمير نألف ونزوي وكهيجي الكعبة كهيجي كتك البيت أو نزوي لي وكني الكعبة ابن توتو وعبد المطلب ما كبيلة من جيلة نكوية كفاني عبادة. Lakini mtoto wa Abdul Muttalib ambaye alikuwa ndio sayyid wa Quraysh anazuiwa. Halakat Quraysh, wameangamia Makuraish. Wa rabbil Kaaba, na apa wa rabbil bait, na apa kwa Mola wa nyumba hii, inna alqauma ataw mu'tamirin, hakika wa jamaa wamekuja hali yakuwa ni wenye kufanya umra. Falamma sami'at quraishun minhu dhalika, falamma sami'at quraishun minhu dhalika qalu lah ijlis, waliposikia hayo, waliposikia makuraishi kutoka kwake mambo hayo, maneno hayo, wakamwambia kaa chini, innama anta a'rabiyun, wewe ni bedui, la ilma laka bilmakaid, huna elimu ya hila za vita. La ilma laka bilmakaid, huna elimu wewe ya vita, hila za vita, hujui chochote, kaa chini. Thumma arsalu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi, thumma arsalu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi sayyida ahli al-Taif, kisha wakamtuma Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi bwana wa watu wa Taif. Fatawajjaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akaelekea kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Waqala, na akasema, ya Muhammad, ewe Muhammad, qad jama'ta awbasha an-nas, hakika umekusanya makundi duni ya watu. Qad jama'ta awbasha an-nas, hakika umekusanya makundi duni ya watu. Thumma jita ila ahlik, kisha umekuja kwa jamaa zako. Wa ashiratika, na ndugu zako. Litafudhaha bihim, litafudhaha alayhim, ili wafedheheshe kwa hayo makundi. Mwajia ndugu zako ili wafedheheshe. Innaha quraishun qad kharajat tuahidu Allah alla tadkhulaha alayhim anwatan abada, kwa hakika hao ni makuraishi wameshatoka, wamemwahidi Allah kwamba wewe hutoingia juu yao kwa nguvu kabisa. Quraishi washatoka huko, wanasema wewe hutoingia kwa nguvu. Waimu Allah, ninaapa kwa Allah, laka anni bihaulai qad inkashafu anka, kana kwamba vile mimi nishawaona hawa, nawaona hawa washatawanyika kuepukana na wewe. Yani vile makureishi wanavyokuja, hawa jamaa watakimbia hawa, hawa watu wako waliokuja nao hawa, nawaona kama vile wanakwenda mbio, kama nawaona hivi vile wanakwenda mbio. Qad inkashafu anka, washakukimbia wewe, kukuacha kuepuka wewe. Fanala minhu Abubakar, Abubakar akamtukana yule mtu. Waqala, akasema, nahnu nankashifu anhu, sisi tumkimbie kumwacha yeye? Waihak, ninakuonea huruma wewe. Waqala, na akasema Abubakar, nahnu nankashifu anhu, sisi tuikimbie tumwepuke yeye, tumkimbie yeye. Yani anazungumzia kwa mshangao, kuna mtu wa kumkimbia mtume hapa sallallahu alaihi wasallam? Waihak, ninakuonea huruma wewe. Wakana Urwatu yatakallam, na alikuwa huyu Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi anazungumza, wa huwa yamassu lihiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na hali yakuwa yeye anazishika, anazigusa ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam, kila akitaka kuzungumza ashika ndevu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakana al-Mughira ibn Shu'ba yaqra' yadahu idha arada dhalik, na akawa Urwa ibn al-Mughira ibn Shu'ba anaupiga mkono wake kila anapokusudia hilo, kusugeza mkono anaupiga, kumshika mtume sallallahu alayhi wasallam ndevu, anampiga mkono wake, akawa anafanya namna hiyo. Leo kuna watu walitoa mashekhi wanazibenza ndevu, wasema kama fagio. Wailul lahum thumma wailul lahum. Haya, thumma rajaa Urwa, kisha Urwa akarejea. Waqad raa ma yasna bi rasuli sallallahu alayhi wasallam ashabu, kisha akarejea Urwa na hali ya kuwa ameyaona yale waliyofanya, waliokuwa wakimfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake, yale masahaba ambao walikuwa wakimfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam. La yatawadha wudhuan, alikuwa hatawadhi wudhu wowote. Illa kadu yaktatiluna alayhi, isipokuwa walikurubia wanauana juu yake. Yatamassahuna bihi, hali ya kuwa wanajipangusa kwa maji hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha, watu wanagombania yale maji. Msimasema nyinyi hakuna baraka. Nani kasema? Ahlu sunna wanafanya tafsili katika masala ya baraka. Sawa, si watu kujisemea tu. Mwasema nyinyi tawassul haifai. Nani kasema? Kuna tafsili katika masala ya tawassul. Kuna tawassul al-mashru' wa tawassul al-mamnu'. Sasa kwa nini hamuelewi? lakini wanaelewa, isipokuwa wanachokusudia wao ni upinzani tu. Wanatoa na kusudia upinzani, tunakuta kuwatayariza Ahlu Sunna wakiona kama dini ile mali yao. Haya, wa idha takallamu, na wanapozungumza hao masahaba, khafadhu waswatahum inda, wanazinamisha sauti zao mbele yake, hawazungumzi kwa sauti kubwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idha takallamu, na wanapozungumza, khafadhu aswatahum inda, wanazinamisha sauti zao mbele yake, wala yuhidduna an-nadhara ilayhi, na wala hawamkodolei macho, hawamkodolei yeye kumtazama, kwamba mtu amtazama mtu, la, walikuwa hawafanyi hivyo. Faqal, akasema Urwa kuambia Makuraish, wallahi ya ma'ashara Quraish, na apa kwa Allah, enyi makundi, enyi kundi la Makuraish, jitu Kisra fi mulki, nilimwendea Kisra katika ufalme wake, mfalme wa Ajemi, wa Kaisara fi adhamati, na Kaisar katika ukubwa wake, ambaye alikuwa ni kiongozi na ni mfalme wa Warumi. Falam fama raaitu malikan fi qaumihi mithla Muhammadin fi ashabi, sijawahi kumuona mfalme yoyote aliyekuwa katika jamaa zake mfano alipokuwa Muhammad kwa masahaba zake, anaheshimika sana kwa masahaba zake. Walaqad raaitu qauman la yuslimunahu li shay'in abada, na kwa hakika nimewaona ni watu ambao hawatamwachia yeye kwa jambo lolote milele, hawatamsalimisha yeye kwa jambo lolote milele. Msije mkaona kwamba eti mtakwenda mwapige wamkimbie, hatafanya hivyo siku moja. Fandhuru rayakum, basi tazameni rai yenu na rai yani. Fa innahu arada alaykum rushdan, kwa sababu yeye amewaonyesha juu yenu uongofu. Faqbalu ma arada alaykum, basi likubalini lile alilowaonyesha. Faqbalu ma arada alaykum, likubalini lile alilowaonyesha. Fa inni lakum nasihun, hakika mimi ni mwenye kuwanasihi nyinyi. Ma anni akhafu alla tunsaru alayhi, pamoja na kwamba mimi nachelea, naogopea kwamba hamtanusuriwa, hamtamshinda. La tunsaru alayhi, hamtanusuriwa juu yake, kwa maana mtashindwa, mkipigana naye atawashinda Muhammad. Faqalat Quraysh, wakasema Makuraishi, la tatakallam bihadha, usizungumze jambo hili, usizungumze hivi maneno haya. Walakin narudduhu amana, lakini sisi tutamrudisha mwaka wetu huu. Wayarjiu ila qabil, na atarudi tena mwaka ujao. Kama ndio hivyo navyosema, tumwambie arudi nyumbani mwaka huu, mwaka ujao atakuja tena. Thumma inna rasula sallallahu alayhi wasallam ikhtara Uthman ibn Affan rasulan min indi ila Quraysh, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamchagua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hali ya kuwa ni mjumbe wake au ni mjumbe kutoka kwake kwenda kwa Makuraish. Kaambia Uthman ibn Affan, nenda kwa Makuraish, hata yualimahum maqsida, ili apate kuwafahamisha wao, au yualimahum kwa maana kutangaza, yualimahum awafahamishe, ili awafahamishe wao makusudiwa yake, nenda kawaambie. Fatawajjah, akaenda Uthman radhiyallahu anhu, watawajjaha ma'ahu asharatun, na wakaenda pamoja na yeye watu kumi. Watawajjaha ma'ahu, na wakaenda pamoja na yeye Uthman asharatun, watu kumi. Istadhanu rasula, walimuomba idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati aqaribihim, katika kuwatembelea jamaa zao. Alipotumwa Uthman, kuna watu wakamwambia Rasulullah, na mimi nitakwenda Makka nikawasalimie jamaa zangu kule, kuna ndugu zangu nikawasalimie, kama watu kumi hivi. Wa amara alayhi salatu wassalamu Uthmana an yatiya almustadhafina min almu'minina bimakkata, na akamwamrisha, na Mtume alayhi salatu wassalam akamwamrisha Uthman radhiyallahu anhu kuwaleta waliokuwa wanyonge, wenye kufanywa wanyonge katika waumini walioko Makka. Fayubashirahum biqurbi alfathi, ili awabashirie wao kukurubia kwa fathu. Fayubashirahum, ili awabashirie wao biqurbi alfathi, kukurubia fathu ya Makka, kwamba fanyeni subra, ushindi uko karibu eh. Wa anna Allah mudhhirun dina, na kwamba Allah ni mwenye kuidhihirisha dini yake. Fadakhala Uthman radhiyallahu anhu Makkata fi jiwari Abana bin Sa'id, Abana bin Sa'id al-Umawi, akaingia Uthman Makka katika hifadhi au chini ya hifadhi ya Abana bin Sa'id al-Umawi. Faballagha ma amal, akakifikisha kile alichokibeba, ule ujumbe aliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaufikisha kwa Makuraish. Lakini ameingia Makka chini ya hifadhi ya Abana bin Sa'id al-Amawi, jamaa yake, kwa sababu ipenye katika Bani Umayya. Faqalu, wakasema Makuraish, inna Muhammada sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluha alaina unwatan abada, hakika Muhammad hata iingia Makka kwetu sisi kwa nguvu kabisa, hata iingia kwa nguvu kabisa, haitawezekana. Thumma talabu minhu, kisha wakamtaka yeye Uthman ayatufa bil baiti, akatufu al-Kaaba, kwamba wewe sasa wewe nenda katufu, tukuruhusu, lakini jamaa yako hapa hata ingia mwaka huu aingie. Faqala, akasema Uthman radhiyallahu anhu, la atufu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamnuun, sitatufu al-Kaaba, na hali ya kuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuzuiliwa. Nyinyi mamzuia mtume sallallahu alaihi wasallam asije Makka, asiingie kwenye mji huu, alafu waniruhusu mimi nifanye tawafu? Mimi sitafanya hiyo tawafu, na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amezuiwa. Thumma innahum habasuhu, kisha wao wakamzuia, wakamfunga. Thumma innahum, kisha hakika wao Makureishi, habasuhu, wakamzuia, wakamfunga Uthman. Fashaa inda almuslimin, ikatangaa mbele za Waislamu, anna Uthman kutil, kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu aliuawa, ameuawa. Ikatangaa hiyo habari kwamba Uthman ameuawa. Faqala alayhi salatu wassalam, hina ma sami'a dhalik, akasema mtume alayhi salatu wassalam wakati aliposikia habari hizo, la nabrahu hatta nunajizahum alharb, hatutaondoka hapa mpaka tupigane nao vita. La nabrahu, hatutaondoka hapa, hatutaacha kuwa hapa, hatta nunajizahum alharb, mpaka tupigane nao vita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Falyu'adhdhi almu'adhdhin, nusu saa imetutosha katika hili, alhamdulillah. ليلة الخميس 19.